نستعينه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet kardeşlerim, bu hafta inşallah size ilan ettiğimiz üzere akidevi meselelere, akidevi konulara devam edeceğimizi söylemiştik. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. En son olarak Kavaidul Erba adlı Muhammed İbni Abdullah'ın o küçük risalesini okuyup şerh ettik. Yüce Allah bize onu muvaffak et, bizleri onu şerh etmeye muvaffak etti. Bugün ise yine şeyhe ait, şeyhe nispet edilen La İlahe İllallah'ın yani Kelime-i Tevhid'in şartlarını anlatan o küçük eseri şerh edeceğiz sizlerle beraber. Bayramdan sonra inşallah dediğimiz üzere Kitab-ı Tevhid şerhine başlamayı şu andan itibaren niyet ediyoruz. Bir mani, bir engel çıkmaz ise. Önümüzdeki hafta cumartesi sohbetimiz olmayacak. Çünkü bayram öncesi bir gün olmuş oluyor. O gün ben İstanbul'da bulunmayacağım. Ama ondan sonraki cumartesi, yani bayramdan sonraki cumartesi inşallah burada sizlerle beraber olacağız. Bugün La İlahe İllallah'ın şartlarını bitirebilirsek o gün başka bir şey şerh edip okuyacağız. Şayet bitiremediğimiz eksik bir şeyler kalırsa önümüzdeki cumartesinden sonraki cumartesi yani ayın 26'sı mı oluyor? Yani 26'sında başka bir La İlahe İllallah'ın şartlarını bitireceğiz. Ayın 27'sinde de bir mani olmazsa Şeyh Ebu Salah gelecek Kuveyt'ten. Onunla beraber Muhammed El-Humeyyiz, Muhammed bin Abdurrahman El-Humeyyiz Riyad'da ünlü hocalardan bir misafir de gelecek. Gelmeyi düşünüyor ikisi birden. Bir engel mani olmazsa inşallah ikisi de ayın 27'si yani pazar günü gelecekler. Haftanın pazar gününden itibaren salı, çarşamba, perşembe günleri burada bizim derneğimizde ve karşı tarafta arkadaşların derneğinde kısa sohbetler olacak. Ondan sonraki cuma, cumartesi, pazar da bir üç günlük ya da bir iki günlük seminer türünde bir program düşünüyoruz. Gelmek isteyen arkadaşlara herkese davet açık. İstanbul dışında bir yer düşünülüyor şu anda. Yer kesinleşip netleşmedi ama yani İstanbul dışında bir yerde program yapılacak. İki gün ya da üç gün olacak bu program. Katılanlar açısından, davetli olanlar açısından bir masrafı olmayacak inşallah. Gelmek isteyen kişiler şimdiden programını ayarlasın. Yani ayın ikisi oluyor zannedersem. İkisi, üçü ve de dördü oluyor. Bugünlerde gelmek isteyen arkadaşlar programını şimdiden hazırlasın. İşte çalışmak isteyen arkadaşlar işlerinde çalışan insanlar arkadaşlar izin almaya çalışsın. Şimdiden bize bildirsinler gelmeye niyetli olduğunu ki ona göre sayı dolmadan yaklaşık 50 kişi düşünüyoruz. Bu 50 kişi işte buradaki kardeşlerden, Bursa'daki kardeşlerden, karşı taraftaki, Kayıştağ'daki kardeşlerden, katılımcı tarafından doldurulacak. Bir de Avrupa'dan gelmek isteyen arkadaşlar var. Hollanda gibi, Almanya gibi bazı yerlerden arkadaşlar gelmeyi düşünüyor. İnşallah şimdiden yani programınızı ayarlayın. Yahudilerin ibadet türlerinden bazı ibadetleri yönlendirdiği, tevcih ettiği, yaptığı Allah dışında batıl ilahlar vardır, olmuştur. Bugün de günümüzde kendilerini İslam'a nispet eden, kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyen birçok insan vardır ki Allah-u Teala'nın, yalnızca Allah-u Teala'nın hak ettiği, ona yapılması gereken bazı ibadet türlerini kalkıp ne yaparlar? Allah'tan başka, Allah'tan gayrı ve Allah'la beraber başkalarına, hocalarına, şeyhlerine, efendilerine kutsadıkları, takdis ettikleri, yücelttikleri, yaşayan ya da kabire girmiş evliyalarına, evliya olarak adlandırdıkları kimselere yaparak Allah-u Teala'ya ortak koşarlar. Bunun temelinde yatan, bu saymış olduğumuz insanları şirke götüren, insanları şirke bulaştıran, şirk çamuruna, şirk bataklığına sokan asıl sebep, işte bu kelimenin, yani la ilahe illallah'ın doğru manasını bilmemelerinden kaynaklanmakta. Şayet onlar gerçek manada la ilahe illallah'ın manasını öğrenip bilmiş olsalardı, yaptıklarının da ne olurdu? Şirk olduğunu bilirlerdi. Onlarla konuştuğunuz zaman, oturup tartıştığınız zaman, onlara davet ettiğiniz zaman çoğu kere görürsünüz ki onlar derler, bizler Allah'a ortak koşmuyoruz. Yani bizler Allah-u Teala'ya aracı olarak bu koyduğumuz, şefaat talebinde bulunduğumuz, bizleri Allah'a yakınlaşmak arzusuyla kendilerine yöneldiğimiz kişilere secde etmiyoruz ki bizler, derler. Niye bunu derler? Çünkü onlar la ilahe illallah'ın manasından nedirler? Mahrumdurlar, uzaktırlar, onu öğrenmemişlerdir. Onlara la ilahe illallah'ın manası sorulduğunda derler ki Allah'tan başka, kimileri der ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur, kimileri der ki Allah'tan başka ilah yoktur, ama Allah'tan başka ilah yoktur diye dedikleri zaman, onlara sorduğumuz zaman bunun manası nedir diye, o da der ki yani çekip çeviren, yöneten, rızık veren yoktur der. İşte bütün bunlar bize neyi gösteriyor? İnsanlık maalesef bugün Allah'ın rahmet ettiği, merhamet ettiği, hidayet ettikleri müstesna insanlık bugün bu kelime-i tevhidi sabahtan akşama kadar söylemesine rağmen İslam camiası, Müslüman alemi sabahtan akşama kadar tesbihleriyle bu zikri, la ilahe illallah söylemesine rağmen maalesef manasından, anlamından yoksundurlar. Niye? Çünkü biraz sonra sayacağımız, biraz sonra sizlere öğreteceğimiz şartları bilmemekteler. La ilahe illallah'ın rukunu, erkanı olan hususları öğrenmemiş durumdalar. Bu yüzden de şeytanın bu tür insanları kandırması da hep ne olmuş? Kolay olmuş. Ama Mekkeli müşrikler tarafından baktığımız zaman olaya, daha önceki derslerde de ifade ettiğimiz ve beyan ettiğimiz üzere, onlardaki sorun şu anda bizim karşılaştığımız ve insanlarda gördüğümüz sorundan biraz daha hafifti. Çünkü onlar kelime-i tevhidin manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Bugün ise insanlar kelime-i tevhidin manasını bilmiyorlar ama onu kabul ettiklerini zannederek ona aykırı işler işlemeye devam edip onlara bu yaptıklarınız şirktir dendiğinde de bunları kendilerine söyleyen, bununla itham edenlere de kötü lakaplar takarak onları işte Vahabilik gibi, İbn-i Teymiyeciler gibi kötü isimlerle insanlar arasında rezil rüsva etmeye kendilerince çalışıyorlar. Mekkeli müşrikler kendilerine la ilahe illallah dendiğinde aleyhissalatü vesselam Zil Mecaz pazarına çıkıyor. Mesela Arafat'ta kurulan ve hac günleri kurulan ve yaklaşık 7-8 gün bir hafta boyunca o süren pazara çıkıp insanlara diyor ki Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin ki kurtuluşa eresiniz. Mekkeli müşrikler de ne yapıyorlar? Burun büküyorlar. Şaşırıyorlar. Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi ve izâ kîle lehum la ilahe illallah yestekbirun. Onlara la ilahe illallah denildiğinde ne yapar onlar? Yestekbirun. Kibirlenirler. Burunlarını havaya dikerler. Tamam mı? Ve ne derler? E inna letâriku âlihâtinâ li şâirin mecnun. Li şâirin mecnun. Bizler ilahlarımızı bir şaire, bir mecnunun, aklı başından giden bir adamın söylediklerine karşı kendi ilahlarımızı bırakacak, terk edecek miyiz? Diyerek ne yaparlar? Kendi aralarında bir ittifaka varırlar. O ittifak nedir? Bizler Allah'la beraber, Allah'ın dışında ibadet ettiğimiz ilahları bize bu gelen ve la ilahe illallah deyin, felaha erin. Felaha erersiniz diyen insanın sözüne binaen, sözüne uyarak bizler babalarımızdan, atalarımızdan gördüğümüz ilahlarımızı bırakacak değiliz derler. Diyorlar ya, اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Bu adam ilahların tümünü, ilahların hepsini tek bir ilah mı yaptı? هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبٌ. Hayret doğrusu diyor. Bu şaşılacak bir iş. Diyor ki Allah Teala ve entalakal melau minhum. Enim şu. Onlardan ileri gelen, o Mekkeli müşriklerden ileri gelen bir topluluk öne çıktı. Ve dedik enim şu vasbiru ala alihetikum. Yolunuzda yürümeye devam edin. Ve ilahlarınıza, bağlılığınıza sabır, sebat edin. Ne diyor? İnne hâzâ leşey'un yurad. Zira sizlerden istenen de budur diye o kavmin, Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri sürekli o toplumu ne yapıyor böyle? Teyakkuzda tutuyor. Neye karşı teyakkuzda tutuyor? Neye karşı uyanık tutuyor? Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetin yalnızca Allah'a yapılmasının ifadesi olan la ilahe illallah'a karşı sürekli o toplumu ne yapıyorlar? Teyakkuz halinde olağanüstü hal ilan ederek diyorlar ki sakın ha yolunuza devam edin. İlahlarınıza sabredin. Tamam mı? Sebat gösterin. Zira sizden istenen budur diyorlar. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan önce gönderilmiş peygamberlerin de karşılaştığı sorun hep bu olmuş. Yani bizler dedik ki demek ki Allah Teala buyurduğu üzere dedik ki Allah Teala ne diyor? Sizden önce hiçbir peygamber göndermiş olmadım ki onlara benden başka ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diye buyuruyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşılaştığı kavmiyle karşılaştığı sorun tevhidle alakalı, la ilahe illallah'la alakalı, ibadetin yalnızca Allah'a yapılmasıyla alakalı sorun neyse kendinden önce gelmiş peygamberlerin de karşılaştığı sorun ne olmuş hep? Aynı olmuş. Bir fark yok. Mesela Hud aleyhisselamın kavmi Hud aleyhisselama diyorlar ki قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ Ey Hud! Bizlere yalnızca Allah'a ibadet etmemizi söylemen için mi geldin? Yani senin vahyin bu mu? Bize söylediğin şey yalnızca Allah'a ibadet etmek mi? وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا Babalarımızın, atalarımızın taptıklarını, ibadet ettiklerini bırakıp yalnızca Allah'a ibadet etmemizi söylemen için mi geldin bize? Böyle bir karşı çıkış var Hud kavminin. Hud aleyhisselama. Ondan sonra kibirlenerek aynı Mekke müşrikleri Allah Teala diyor ya. Onlara la ilahe illallah de kibirlenirler. Hud da diyorlar ki fe'tina bima ta'iduna. Haydi bizi korkuttuğun şeyi bize getir. İn kunte mine sadıkin. Şayet gerçekten sen sadıksan, sözünde doğruysan gel de bize ne yap? Bu vaat ettiğin, bizi korkuttuğun şeyi bize ne yap? Getir. Diyerek ne yaparlar? Hud aleyhisselam'a karşı çıkarlar. Yani bu ve buna benzer örneklerin yanında Allah-u Teala'nın şu ayetlerini de göz önünde bulundurduğun zaman açıkça ortaya çıkmaktadır ki Mekkeli müşrikler hep peygamberleriyle şu kavgayı yapmışlar. Bizler atalarımızdan öğrendiğimiz, babalarımızdan öğrendiğimiz, Allah'la beraber ibadet yaptığımız, bizleri Allah'a yakınlaştırdığını söylediğimiz ilahlardan vazgeçecek değiliz. Şu ayetlere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Deminden dediğimiz gibi. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan onlara, o müşriklere, o Hud aleyhisselama karşı çıkanlara, Nebi aleyhisselatü vesselama karşı çıkanlara ne derler? لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَلِيُّ عَزِيزُ الْعَلِيمِ Derler ki, onu aziz olan, alim olan Allah yaratmıştır derler. Yani bu adamların kibir gösterdikleri alan, burun diktikleri alan, itiraz ettikleri, Allah-u Teala'nın haklarında onlara la ilahe illallah dendiğinde kibir yaparlar, yestekbirun dedikleri alan, hangi alan arkadaşlar? İbadetin yalnızca Allah'a yapılması. Yani la ilahe illallah. Yani onlara dendiği zaman la ilahe illallah deyin, onlar da diyorlar ki hayır biz ne yapamayız? La ilahe illallah demeyiz. Çünkü bunun manası, la ilahe illallah'ın manası bizlerin ibadet ede geldiği, ibadetlerimizden sunduğumuz ibadetlerimizi yönelttiğimiz ilahları inkar etmek olur. Bundan dolayı da ne yapmayız diyorlar? Bunu söylemeyiz ve bundan kibirleniyorlar. İşte günümüz inkarcılarına geldiğimiz zaman görüyoruz ki onlar bu kelimenin yani la ilahe illallah'ın manasını ne yapamamışlar? Öğrenememişler. Onun şartlarını, onun esaslarını bilememişler. Ve bu sebeple de şirkin içinde, şirkin bataklığında yaşıyor olmalarına rağmen kendilerini hala ne zannetmekteler? Tevhid ehli zannetmekteler. Bu kelime-i tevhid öyle bir kelime ki, yani la ilahe illallah öyle bir kelime ki, kişi onu hakkıyla söylediği zaman, gereğince söylediği zaman ve gerekli kıldığı şeyleri amel ettiği zaman karşılığı çok büyük. Biraz sonra bununla ilgili hadislerimizde ne yapacağız? Açıklayacağız, ifade edeceğiz. Aleyhissalatü vesselam birçok hadisinde kim Allah'ın yüzünü umarak, rızasını arzulayarak la ilahe illallah derse ne yapar diyor? Dehalel cennet. Cennete girer. Yani bu kelimeyi Allah'ın yüzünü umarak, rızasını, sevabını bekleyerek söyleyen bir kişinin karşılığı ne arkadaşlar? Cennet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Ma min abdin kâle la ilahe illallah sümme mâte alâ zâlik illâ ve dehalel cennet." Hiçbir kul la ilahe illallah demesin ve bu söylemiş olduğu söz üzerine ölmesin ki o kişi cennete girmiş olmasın. Yani bu sözü söyleyen herkes söylediği söz üzerine de ölürse ne olur arkadaşlar? Cennete gider. Düşünebiliyor musunuz? Fani bir dünya, bitecek olan bir dünya ve bu dünyada sonra ebedi bir hayat var. Bu ebedi hayatın mutlu ya da mutsuz olabilmesi için kişi bir kelimeye bağlı. O da ne arkadaşlar? La ilahe illallah diyecek ve bunun üzerine ölecek. Sadece bunu söylemesi yeterli değil demek. Yani bunu söyleyip hayatında mesela bir insan bazı şeyler vardır ki bir kere söyler, bir kere yapar. Da artık bir daha onu yapmasına gerek yoktur. Bu öyle bir şey değil. Bu sözü söyleyecek. Bu sözü söyledikten sonra da onun aksine, ona ters düşen, ona tezat olan şeyleri ne yapmayacak? Yapıp söylemeyecek. Ve bunun üzerine ne yapması lazım o kişinin? Ölmesi lazım ki karşılığı ne olsun? Cennet olsun. Aynı şekilde birçok rivayette diyor ki مُسْتَيْقِنًا مِنْ قَلْبِهِ. Kim kalbinden yakin olarak şüphesiz bir şekilde kesin olarak bilirse, kalbiyle bunu söylerse o kişi cennete girer diyor. Git diyor Ebu Hureyre, insanlara bunu müjdele. Ne var arkadaşlar? Kalp ile yakin var. Ondan sonra Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. Bil ki o ibadete layık tek ilahtır. Bil ki diyor. Yani kişinin bilmesi gerekiyor. İşte bazı la ilahe illallah'ın şartları var. Bu şartlar arkadaşlar 7 tane. İmam Muhammed İbni Abdülvahhab bunları güzel bir şekilde zikretmiş. Müslüman olan, bu kelimeyi söyleyen insanın Müslüman olması için, gerçek manada, hakiki manada tevhid ehli olabilmesi için bu şartları ne yapması lazım? Bilerek söylemesi lazım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbiyle yakin olarak dediği, Allah'ın yüzünü arzulayarak dediği şeylerde bu şartlar var. Yoksa öyle ulu orta manasını bilmeden insanın söylemesi, bu kelimeyi tevhid söylemesinin ona bir faydası olmaz. Yani hayatında diyor ki alimler, bu kelimeyi söyleyen bir kişi eğer İslam'a, Müslüman'a girmesinin şartı şudur. Bu kelimeyi söylediği anda bu kelimenin manasını ne yapması lazım kişi? Bilmesi lazım. Yani la ilahe illallah deyip Allah'tan başka yaratıcı yoktur dese ne olmuş olur? Bu kişi yani bu kelimeyi tevhidi doğru manasıyla söyleyip hakiki manada muvahhid olmamış olur. O yüzden insanın hayatında diyor en az bir kere dahi olsa bu kelimeyi söylerken doğru manasını ne yapması lazım diyor? Aklından geçirmesi lazım. Bunu bilerek söylemesi lazım. Bu kelime-i tevhidin arkadaşlar iki tane rükünü var. Şartlarına geçmeden önce rükünlerini sayalım. Ki daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? Ona değinmiştik. Bir şeyin rükünü nedir? Bir şeyin erkanı, rükünü nedir? O şeyden olan ve o şeyin üzerine dayandığı esas, temel. Yani mesela ne gibi? Namazda değil. Namazda abdest o şeyin içinden mi? Değil, dışından. Namazda abdest namazın neyinden? Şartından. Rükün değil o. Biz tarihte ne dedik? O şeyden olan, o şeyin içinden olacak. O şeyin bir cüz'ü olacak. O şeyin bir parçası olacak. Ve o şey o rüküne ne yapacak? O rükün dediğimiz şeye dayanacak. Mesela namazda ne gibi? Fatiha gibi. Namazda Kur'an okumak gibi. Namazın neyinden sayılıyor? Rükününden sayılıyor. Namazın şartı değil o. Ama abdest almak namazın neyidir? Şartıdır. Namazın şartıdır. İşte rükün dediğimiz şey o şeyin bir cüz'ü olacak. O şeyin içinden olacak diyor alimler. La ilahe illallah'ın rükünü kaçtır? İkidir. Nedir onlar? Nefi ve ispat. Nefi ve ispat. Bir tarafta nefi var. Önce kişi ne yapacak? Nef edecek. La ilahe diyecek. Yani inkar var. Bütün ilahları ne yapıyorsun sen? İnkar ediyorsun. Yani ibadet olunacak her şeyi inkar ediyorsun. Bunu kimsenin hak etmeyeceğini söylüyorsun. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorsun? İllallah. Ancak bu ibadet edilecek hak bir ilah vardır. O da kimdir? Allah'tır diyorsun. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine söylediği gibi. اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ İbrahim hani kavmine ve babasına ve kavmine atalarına şöyle demişti. اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden neyim? Beriyim. Önce onların ibadet ettiği her şeyden beraatini, uzak olduğunu ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? İlan etti, açıkladı. Sonra ne diyor? اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي Ancak beni yaratan hariç. Ben ondan uzak, ondan beri değilim. Ne var burada? Önce nefi var, sonra ispat var. Kişi bu kelimeyi söylerken, işte bu kelimenin iki ruknu olan nefi ve ispatı da ne yapmalı? Göz önünde bulundurarak, manasını bilerek, itikat ederek söylemeli ki, o kimse bunu söylediği zaman mümin olmuş olsun, Müslüman olmuş olsun, dine girmiş olsun. Daha sonra arkadaşlar geliyoruz La İlahe İllallah'ın şartlarına. İlk şart arkadaşlar, bu kelimeyi söyleyen kişi bu kelimeyi ne yapacak? İlim ile, ilim üzerine, bilerek söyleyecek. Yani manasını bilecek. İlk şartımız ilim. Bunun aksi, bunun zıttı nedir? Cehalet. Yani kişi cahilce, manasının ne olduğunu bilmeden bu kelimeyi ne yapmayacak? Söylemeyecek, dillendirmeyecek. Bilakis bu kelimeyi söylerken bunun hangi manaya geldiğini bilecek. Zira Allah Teala ne diyor? فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Bil ki ibadete layık tek ilah Allah'tır. Burada kul la ilahe illallah demiyor. İbadete layık tek ilah Allah'tır de diyerek bize ne yapmamış? Söylememiş. Böyle bir hitap etmemiş. Bize hitap ettiği uslup fa'lem bil ki. O zaman biz bu kelimeyi ne yapmalıyız arkadaşlar? Bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Manasını, rükünlerini, şartlarını da öğrenmemiz, bilerek söylememiz lazım. Allah Teala yine buyuruyor ki Zuhruf suresinde la yemlikuna allazina yed'una min dunihi şefaa. Hani o Mekkeli müşriklerin, o müşriklerin dua ettikleri, ibadet ettikleri var ya, la yemlikun. Ne yapmaz onlar? Malik değildirler, sahip değildirler şefaate. Şefaat etme hakları yoktur onların diyor Allah Teala. Sonra bir istisna ile Allah Teala keserek şefaate sahip olacak, Allah Teala'nın kendilerine şefaat hakkı verecek insanların özelliklerini sayıyor. Diyor ki: "İllellezine illa men şehide bil hakki ve hum ya'lemun." Bilerek hakka şahit edenler müstesna. Bilerek hakka şahitlik edenler. Yani neye şahitlik edenler? Allah Teala'nın hak ilah olduğuna, uluhiyetine. Tefsir alimleri böyle diyor. Şahitlik edenler ve bilerek şahitlik edenler müstesna. Kıyamet gününde o müşriklerin dua ettikleri, ibadet ettikleri kişiler, şahıslar, ilahlar ne yapmayacak? Şefaate sahip olmayacak. Burada da ayette neye işaret var arkadaşlar? Yani o şefaat hakkı verilecek olan, insanlara şefaat etmeye yetkili olacak olan insanların şu vasfı anlatılıyor. Ne diyor? İlla men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Bilerek. Hakka şahitlik edenler hariç. Yani burada şefaat yetkisi alacak insanlar hakka şahitlik edecekler. Allah'ın ibadete layık tek ilah olduğuna şahitlik edecekler. Tevhide şahitlik edecekler ve bu şahitliklerin ne üzerine olacak? İlim üzerine olacak. Bilerek bunu ne yapacaklar? Söyleyecekler. Sünnette ise arkadaşlar, yani bu kelime-i tevhidin ilk şartına delil olan deliller, hadisler birçoktur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, "Men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehelel cennet." Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığını bilerek ölürse, ilim üzerine bu manayı bilerek İlim üzerine bu şekilde ölürse dakalel cennet. Ne yapar? Cennete girer. Yani hadiste ne ifade ediyor? Men mate ve huve ya'lemu. öldüğünde La ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse. Söyleyerek demiyor mesela. Burada ne var? Bir ayrıntı var. Kişi onu söyleyecek ama söylemesinden ziyade istenen farklı bir şey daha var orada. O da ne arkadaşlar? Bilmek. Yani söyle insan ağzıyla diliyle her şeyi söyleyebilir. O her söylediğinin manasını da bilecek diye bir şey yok. Bugün gençler var, soytarılar var, serseriler var. Adam böyle bir harfini dahi anlamadığı şarkılar ezberlemiş. Yabancı şarkılar, yabancı dilde şarkılar. Onu böyle sanki o dilde konuşan, ana dili gibi konuşan bir insan gibi onu ne yapıyor sürekli? Tekrarlayıp söylüyor. Ama sorsan ki bu ne diyor burada? Ne yapamaz o? Onun manasını görmüyor. Bir harfini dahi belki bilmez. İşte bu hadiste de ne var arkadaşlar? Söylemenin üstünde insanın sadece la ilahe illallah dedim tamam. Hani genel kanaat budur değil mi? Özellikle mürciye olan, amelleri imandan görmeyen yahut imanı sadece dil ile söylemek olarak yarhamukallah, dil ile söylemek olarak kabul eden yahut imanı sadece marifet dediğimiz bilmek olarak tarif eden mürciyenin, mürciye görüşünün yaygın olduğu toplumlarda insanlar derler ki bakarsanız sokaklarda görürsünüz namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, hiçbir amelleri yoktur, ibadetleri yoktur. Üstüne üstlük onları dine soktuklarını söyledikleri kelime-i tevhidin manasını da bilmezler ama derler ki la ilahe illallah dedik ya aleyhissalatü vesselam buyurmamış mı peygamberimiz? Kim la ilahe illallah derse cennete girmiştir. İşte biz de diyoruz o zaman cennete gireceğiz derler. Bu hastalığın geldiği nokta neresi biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu murciye dediğimiz o deminden saydığımız özelliklerini verdiğimiz mezhebin görüşünün yaygın olduğu toplumlarda insanlar genel olarak ne yaparlar? Böyle düşünürler. Ama aleyhissalatü vesselam'a bakın ne diyor? Kim la ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse, bilerek, söyleyerek değil, ne yapar? Cennete girer. O halde kelime-i tevhidin ilk şartı, bilmemiz gereken ilk şartı nedir arkadaşlar? İlim üzere bunu ne yapmak? Söylemek. Yine aleyhissalatü vesselam ne diyor? Men lakiyallaha la yuşriku bihi şey'en dehalel cenne. Men lakiyallah. Kim Allah'a kavuşursa. Nasıl? Men lakiyallaha la yuşriku bihi şey'en. Ona ortak koşmadan, hiçbir şey ortak koşmadan kim Allah'a kavuşursa. Yani kim Allah'a ortak koşmadan ölürse ne olur? Dehalel cenne. Yani bize burada kelime-i tevhidin manasını açıklıyor. Yani kelime-i tevhidin açılımı, gerekli kıldığı şey bu. Allah'a ortak koşmadan ne yapmak? Ölmek. Bunun karşılığı mükafatı ne? Cennet. Bir insan Allah'a nasıl ortak koşmaz? Tevhidi öğrenerek. Kelime-i tevhidin hakiki manasını söyleyerek. Ama adam bakıyorsun, bu yeryüzünde diyor efendiler vardır, gavslar vardır, kutuplar vardır. Onlar bize yardım eder. Onların medetiyle, onların tasarrufuyla felaketlerden, afetlerden kurtuluruz. Onlar işte dünyayı veya İstanbul'u kalkıp tutarlar. Felaketten korurlar gibi inanışa sahip olan adam kalkıp diyor ki ben günde 1000 tane la ilahe illallah çekiyorum, la ilahe illallah diyorum, cennete gireceğim diyor. Ama aleyhissalatü vesselamın anlattığı, insanları davet ettiği kelime-i tevhid, onun anladığı kelime-i tevhid değil. Aleyhissalatü vesselam olayı açıklayarak ne diyor? Men lakiyallah la yuşriku bihi şey'en dehalel cenne. Men lakiyallah yuşriku bihi şey'en dehalen nar. Tam tersi, kim de Allah'a ona ortak koşarak kavuşursa, kim de Allah'a ona ortak koşarak ölürse, hayatını verirse ne olur? Dakhalen nar. Ateşe girer. Yani velev ki o kelimeyi günde bırakın 1000 defa, 100.000 defa söylese, o kelimenin ona neyi yok? Faydası yok. Çünkü bir kere o kelimenin manasını ne yapamadı? Bilmedi. Öğrenmedi. Allah-u Teala'nın dediği gibi fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bunu ne yapmadı? Öğrenmedi. Hatta onlar birçok tasavvuf ekolü, Türkiye'de de bunu görüyoruz, zikir halkalarına oturdukları zaman, zikir çekmeye başladıkları zaman işte la ilahe illallah, la ilahe illallah diye böyle ritme başlamadan önce sesli bir şekilde zıplayarak, kafalarını sallayarak bu ayeti okuyorlar. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Ondan sonra başlıyorlar zikre. O zikre başlayan adamları tek tek sıraya soksan desen ki nedir bu yani? Bu okuduğunuz ayetin manası ne? Ve bu ritimle söylediğiniz kelime-i tevhidin manası ne? sokakta yabancı müzik dinleyip onu tekrarlayan adamdan farkınız ne diye sorsan her biri susar kalır. Yahut da derler ki yok kardeşim biz bunun manasını biliyoruz. Bilerek söylüyoruz. Bunun manası nedir? Allah'tan başka yaratan yoktur, rızık veren yoktur, çekip çeviren yoktur derler. Bu yüzden arkadaşlar onların delil olarak sundukları La ilahe illallah diyen cennete girecektir gibi hadisleri getirmelerinin onlara hiçbir faydası yoktur. Bilakis bizler bu hadisleri tüm olarak aldığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini genel manada incelediğimiz zaman görüp öğreniriz ki işte onların sandıkları, işte onların iddia ettikleri gibi La ilahe illallah insanın tek başına söyleyip manasını bilmeden söylemesi fayda, insana fayda ne yapmaz? Vermez. İkinci şartımız arkadaşlar yakîn üzerine insanın bilmesi. Yani ilimden biraz daha ne bu? Yukarıda bir mertebe. Bir bilmek var. Bir de bilmenin ötesinde ne var? Yakîn olarak bilmek var. Diyorlar ki bu yakîn şartı şunu def etmek içindir. Yani şek ve şüphe. Yani şeksiz ve şüphesiz. Kişinin ne yapması lazım? La ilahe illallah'ın manasını bilmesi lazım. Yani şüphesi olmayacak. Bugün insanların bazılarının olduğu gibi vallahi adam bunu söylüyor. Manasını da biliyor. Öğrenmiş bir yerlerden. Ama diyor ki ya işte ne var? Yine de efendilerin, kutupların, gavsların şey olabilir mi acaba? Onların tasarrufu da olmaz mı acaba? Gibi bu tür şeyler söyleyebiliyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi." Mümin kimseler onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. "Summe lem yertabu." Sonra da ne yapmazlar? "Lem yertabu." Hiçbir şüpheye, rayb, şeke düşmezler. "Ve cahedu." Onlar ki ne yaparlar? "Bi envalihim ve enfusihim." Mallarıyla ve nefisleriyle cihad ederler. Fi sebilillah, Allah yolunda ulaike humus sadikun. İşte sadık olanlar onlardır. Bu ayette neyin delili var arkadaşlar? Allah Teala ne diyor? Mümin kimseler onlardır ki. Bakın müminlerin tarifini yapıyor ve hasır edatı kullanıyor. Ne demek hasır edatı? Yani zikredeceği şeyleri onlarla sınırlandırıyor. Zikretmedikleri bunun içine girmiyor. Müminler o kimselerdir ki ancak şunu yapan kimselerdir. Kimdir onlar? Allah'a ve Resulüne iman edip ne yapmayan? Sonra da şüpheye düşmeyen. Sonra ve cahedû bi envalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla ne yapan? Allah yolunda fî sebilillah cihat edenlerdir. Bu ayette hem la ilahe illallah'ın, Allah'a imanın, tevhidin ikinci şartı olan ne var? Yakin, şüphesiz söylemenin delili var. Bir de başka bir delil daha var. Nedir arkadaşlar o? Bu ayetteki delil. Onu da siz çıkartabilir misiniz? O da amellerin neyden olduğu? İmandan olduğu. Niye Allah-u Teala? Bak müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra da ne yapmazlar? Şek ve şüphe düşmezler. Onlardır ki Allah yoluna ne yaparlar? Mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. Yani o iman edenleri, müminleri ne yapmış? Amelleriyle saymış. Amelleriyle ne yapmış? Vasfetmiş. Bu yüzden de diyor ki alimler, ameller nedir? İmandandır. Tabii biz bu olayın sadedinde değiliz. Yine hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah. Allah'a şahitlik ederim ki ondan başka hak ilah yoktur. Ve şahitlik ederim ki ben onun rasulüyüm, elçisiyim. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam La yelkallâhe bihime abdun. Kim bu iki kelimeyi yani la ilahe illallah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu söyleyen kimse, kim bu iki kelimeyi söylerse, nasıl? Gayra şakkin. Şeksiz ve şüphesiz. Kim bu iki kelimeyi şüphesizce söyleyerek, şüphe duymadan, hiçbir kafasında şek, şüphe taşımadan söyleyip Allah'a kavuşursa, ölürse, illa dekhalel cenne. Ne olur bu kişinin karşılığı? Cennet olur. Yani kim? Kelime-i tevhidi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğunu şüphesiz bir şekilde söyleyerek Allah'a kavuşursa o diyor cennete girer. Aleyhissalatü vesselam Burada neyi ifade etti arkadaşlar? Sadece söylemeyi değil. Söylemenin ötesinde bir de ne var burada? Şeksiz, şüphesiz, kafasında, aklında, kalbinde ne olmayacak? Hiçbir şüphe olmayacak. Bununla ilgili yine müellif burada ilginç, güzel bir hadis zikrediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakille bu hadis İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu, İmam Müslim'in Kitab-ül İman kitabında, bölümünde rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. O hadiste güzel latifeler, lataifler, incelikler var. Kısaca onu analım bu hadisi. Sahabeler aleyhissalatü vesselamla birlikte oturmuşlar. Konuşuyorlar. Kısaca aktarırsak hadisi. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam bunların yanından çıkıp bir yere gidiyor. Ayrılıyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, zannettik ki aleyhissalatü vesselam bize geri dönmesi gecikecek. Başına da bir şey gelme tedirginliğinden dolayı ben diyor çıktım peşinden gittim. Diyor ki onu falancanın bostanında buldum. Yani falancanın bostanında olduğunu zannettim. Oraya gittim diyor. Tabii kapıyı bulamıyorum. O bostana nasıl atlayacağım? Duvardan geçemiyorum. Sonra diyor bir de baktım ki dışarıdan akan bir kuyunun suyu var. Oradaki o kanalla birlikte ne yapıyor? O bostana akıyor. İşte oradan diyor aynen Ebu Hureyre'nin ifadesi. Salep gibi, tilki gibi duvardan diyor atladım. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim diyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan konuşuyor. Aleyhisselatü Vesselam ona iki tane ayakkabısını veriyor. Bir çift ayakkabısını yani. Sağ ve sol ayağını çıkartarak ayakkabılarını Ebu Hureyre'ye veriyor. Diyor ki bu bostandan çıktıktan sonra kiminle karşılaşırsan karşılaştığın her kişiye şunu söyle. Kim diyor? Yeşhedü en la ilahe illallah mustayqinen biha kalbuhu febeşşirhu bil cennet. Bu bostandan çıktıktan sonra La ilahe illallah'ın manasını kalbiyle yakin olarak söyleyen insana cenneti müjdele. Ey Ebu Hureyre diyor. Ebu Hureyre de alıyor aleyhissalatü vesselam'ın ayakkabılarını. Çıkıyor. Kiminle karşılaşıyor? Ömer İbn-i Hattab. Radiyallahu anh. Onunla karşılaşıyor. Ömer İbn-i Hattab diyor ki aleyhissalatü vesselam buldum. Onun yanından geliyorum. Dedi ki ey Ebu Hureyre al bu benim ayakkabılarımı, terliklerimi. Çık dışarı. La ilahe illallah kalbiyle yakin olarak manasını şeksiz şüphesiz bilerek söyleyenleri cennetle müjdele dedi. Bana diye böyle görev verdi. Diyor. Kime? Ömer İbni Hattab'a diyor. Tabii Ömer İbni Hattab rivayette geliyor. Ebu Hureyre'nin göğsüne ne yapıyor? Bir yumruk atıyor. Yani şaşırıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de neler zikredilmiş? Amel, cihat, mallarla, canlarla. Tamam mı? Burada insanın böyle kalbiyle yakin olarak birden onu duyunca şaşırıyor. Bir tane vuruyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'a. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki tam ifadesiyle kıçımın üzerine oturdum diyor. Ömer bana vurunca diyor. Ve diyor ağlamaya başladım diyor. Hıçkıra hıçkıra. Ve diyor aleyhissalatü vesselamın yanına gittik diyor. Aleyhissalatü vesselam yanına Ömer de geldi. Ben diyor olayı anlattım. Aleyhissalatü vesselam Ömer radıyallahu anh'a olayı anlatıyor. Diyor ki evet böyle. Ömer radıyallahu anh diyor ki bırak diyor ey Allah'ın Resulü diyor insanlara bunu haber vermeyi. Yoksa insanlar diyor buna ne yaparlar? Dayanıp güvenip amel işlemezler. Aleyhisselatü vesselam tamam diyor. O zaman onları ne yap? Bırak. Yani ne yapsınlar? Amel işlemeye devam etsinler diyor. Yani bu hadiste ne var arkadaşlar? Amelden önce insanın bu kelime-i tevhidi nasıl söylemesi gerektiğinin şerhi açıklaması var. O da ne? Kalbinden yakin ile söyleyecek. Yani bir insan dediğimiz gibi manasını bilmeden kalbinde bunu iyice oturtup şüpheleri, şekleri def etmeden istediği kadar söylesin. Bugün piyasada birçok tarikat erbabının söylediği gibi bu kelime-i tevhidin onlara hiçbir manasını yapmayacaktır? Olmayacaktır. Zaten biz kavaidul erba dediğimiz dört kural dört esası alırken müellifin bu risaleyi yazma gaye ve amacının da ne olduğunu söylemiştik size. Demiştik ki insanların alınlarındaki secde izleri dizlerinin çatlayıp patlaması, işte daha da ifadeler Türkçeleştirirsek, giymiş oldukları cübbeleri, sarmış oldukları sarıkları, göbeklerine kadar uzanan beyaz tonton sakalları, sizleri ne yapmasın? Aldatmasın. Nasıl ki namaz kılınırken, abdest bozulduğu zaman, o namazın hiçbir hükmü kalmıyor, hiçbir faydası kalmıyor. Aynı şekilde o görmüş olduğun cübbeli, sarıklı, sakallı, tonton amcalar olarak gördüğün, o sevimli olarak, gördüğün, el ayağı çok düzgün olarak gördüğün, alınlarında secde izlerini gördüğün o insanlara söylemiş oldukları kelime-i tevhidin hiçbir faydası yoktur. Çünkü onlar çoğu bunun manasını bilerek söylememişlerdir. Ve ona namaza karışan abdestsizlik gibi onların tevhidine de ne karışmıştır? Şirk karışmıştır. Yani onlarla biraz kurcaladığın zaman, onlarla biraz oturup konuştuğun zaman onlardan inciler duyarsın. Ne incileri? Şirk incileri. Efendilerinin yeryüzünde nasıl hükmettiği, efendilerinin yeryüzünde nasıl birçok şeye sahip olduğu, hakim olduğu gibi. O halde arkadaşlar, ikinci şartımız da nedir? Yakin ile şüpheden ve şekten uzak bir şekilde ne yapmak? Manasını bilmek. La ilahe illallah'ın üçüncü şartı ise arkadaşlar, bu son şartımız olsun. Baktık arkadaşlar uyuyorlar. Son şart arkadaşlar, ihlas ile söylenecek. İlmi, manasını bileceğiz. Şüphesizce bileceğiz. Ve ihlas ile söyleyeceğiz. Allah Teala ne buyuruyor? Ela lillahi dinul halis. Halis, saf, katıksız din yalnızca kimedir? Allah'adır. Yani hiçbir katık olmadan, hiçbir Allah'a şirk ortak koşulmadan din Allah'adır. Allah Teala ve ma umiru illa liya'budullah muhlisina lehu'd-din. Onlar ancak dini yalnızca Allah'a halis kılmakla ne oldular? Emrolundular. Yani insanlara emrolunan nedir? Dini yalnızca Allah'a halis kılmaları. Yani tevhidi. Yani ibadeti tüm türleriyle ne yapmaları lazım? Yalnızca Allah-u Teala yapmaları lazım. Gelecek la ilahe illallah şartlarında sevmek. Yani bugün insanlardan birçoğu ne yapmakta? İbadetin türlerinden birisi olan sevme fiilini, kalbi fiilini Allah'a beslercesine, Allah'a besler gibicesine kimlere beslemekteler? Şeyhlerine, efendilerine. Bunun bir tezahürü olarak, bunun bir semerası, meyvesi olarak onları görmektesin ki efendisinin kabrine gittiği zaman onları bir ne bürür? Bir haşyet, bir korku. Onun bir sözünü duyduğu zaman sevgisinden dolayı hemen onun o sözünü yerine getirdiğini görür, hissedersin, mülahaza edersin. Ama Allah Teala'nın sözünü duyduğu zaman, onun emrini, buyruğunu duyduğu zaman veya Resulullah'ın emrini, buyruğunu duyduğu zaman bakarsın ki Efendisi'nin yanında göstermiş olduğu imtisali, görevi yerine getirmeyi Allah Resulü'nün ve Allah'ın sözlerinin yanında getirmediğini görürsün. Bu da neyin alameti arkadaşlar? Sevginin alameti, haşyetin, korkunun alameti. Üçüncüsü dedik, ihlas dedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadise. Ebu Hureyre radıyallahu anh soruyor aleyhissalatü vesselam'a. Kıyamet gününde senin şefaatini hak edip sevinecek olan insanlar kimlerdir? Aleyhissalatü vesselam da diyor ki, ey Ebu Hureyre, bu soruyu senden başka başkasının da soracağını zaten tahmin etmiyordum. Yani senin soracağını ben biliyordum. Aynen böyle diyor. Çünkü diyor senin hadise olan, peygamberin sözüne olan hırsını biliyorum. Aynen böyle diyor aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'ye. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyame veyahut es'adun nasi bi şefaati, benim şefaatimle mutlu olacak insanlar, men kâle la ilahe illallah halisan min kalbihi ev nefsihi. Kalbinden ve nefsinden kendince la ilahe illallah'ı halis olarak, katıksız olarak, şirk bulaştırmadan söyleyenlerdir. Alimler diyor ki bu hadisteki şefaat büyük günahları işleyen kimselerle ilgili. Yani hani bazıları var ya, diyor peygamberin şefaatine nail olalım. Onun şartı da ne arkadaşlar? İnsanın muvahhid olması, mümin olması. O nasıl olacak? O kelimeyi, kelime-i tevhidi ne olarak söyleyecek? Halis, ihlaslı bir şekilde söyleyecek. Üçüncü şartımız da arkadaşlar buydu. Aleyhissalatü vesselam yine delillerde Ekban İbni Malik radıyallahu anh diyor ki yine Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis. Gözleri görmüyor. İşte yağmurlar yağdığı zaman, yolları seller, çamurlar aldığı zaman camiye gidemediğini. O yüzden de diyor ki yani gözlerim az görmeye başladı. Gel diyor ey Allah'ın Resulü evime de evimin bir köşesinde namaz kıl. Ben de artık ondan sonra diyor orada orayı mescit edineyim. Namazlarımı ben de orada kılayım. Gidemediğim zaman camiye. Böyle mazur olduğum zaman, mazeretli olduğum zaman aleyhissalatü vesselam geliyor namazını kılıyor. Kısa uzun Müslim'de. Orada bir adamdan bahsediliyor. Malik İbni Duhşun diye bir sahabe. Ensari'den, Ensar'dan bir sahabe. Bu sahabe hakkında ileri geri birileri konuşmaya başlıyor. Yani orada diyor ki bu adam münafıkların yüzüne gülüyor. Bu adam münafıklarla beraber hoş oturup hoş kalkıyor gibi sözler söyleniyor. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki, Aleyhissalatü vesselam da rivayette diyor ki la tekul zalik. O Malik bin Duhşen hakkında konuşan adam diyor ki onun hakkında böyle konuşma. Dur diyor. Hemen o sahabeye dur diyor. Niye? Çünkü zira diyor Ela tarahu kad kâle la ilahe illallah yuridu bizalike veçhallah. Onun Allah'ın yüzünü isteyerek rıza ve sevabını umarak yüzünü arzulayarak la ilahe illallah dediğini duymadın mı diyor. Yani o sahabenin hakkında insanların ileri geri konuşmasını ne yapıyor? Frenliyor aleyhissalatü vesselam. Niye? Çünkü diyor, o sahabe ne yaptı? Ne yaptı? Allah'ın yüzünü isteyerek, ihlasla, şirk koşmadan ne yaptı? La ilahe illallah dedi. Demiyor aleyhissalatü vesselam. La ilahe illallah dedi dille. Çünkü yani münafıklar da biliyorsunuz dilleriyle ne yapıyorlar? La ilahe illallah diyorlar ve söylüyorlar. Ama niye bu sözleri onlara fayda vermiyor? Sebep? İşte saymış olduğumuz şartları içermiyor. Ne o? İhlas. Belki manasını biliyorlar. Ama münafıklıklarından dolayı kalplerinde taşıdıkları nifaktan dolayı ne yapıyorlar? Onu Allah'ın yüzünü umarak, ihlasla söylemiyorlar. Yine rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ Allah-u Teala onun yüzünü umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ne yaptı? Kimseye ateşi haram kıldı. Yani ateş o kimseye haramdır. Kime? O kimse ki Allah'ın yüzünü umarak ihlas ile şirk bulaştırmadan ne yapan? La ilahe illallah diyene Allah ne yaptı diyor? Ateşi, cehennemi haram kıldı. İşte bu hadislerden anlıyoruz ki arkadaşlar yani La ilahe illallah öyle insanın manasını bilmeden yakin ile söylemeden, ihlaslı bir şekilde söylemeden, dilinden o şekilde böyle kolayca çıktığı ve bu dilinden çıkmasıyla birlikte kolay bir şekilde onu cennete sokacak bir kelime değil. Bilakis bu kelime öyle bir kelime ki içerdiği manayı kişi ne yapacak? Bilecek. Yakin ile bilecek. Şüphe hiç olmayacak. Ve ihlas ile söyleyecek. Ve geriye kalan neyimiz var? 4 tane şartımız var. İnşallah onu da ne yapacağız? Bayramdan sonraki sohbetimizde tamamlayacağız Allah izin verirse. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. 4. şartımız da inşallah 4, 5, 6, 7. şartımız da önümüzdeki haftaki ondan sonraki haftaki dersimizin sohbetimizde tamamlarız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve etûbü ileyk. Şirk.